مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما سردار دے بی مثال حسن دار دے عاشقانی دی بیش میرا بس درمانی دا دی دار دے فتوانا افا یاسین کی درستا یا لکر دیگار دے فتوانا افا یاسین کی درستا یا لکر دیگار دے دوست دفا غانی سبحان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما رحنم عدت الامت دے دا اللہ یستر نعمت دے دی غم خور دا امت یعنو ہم شافی موفق عمت دے دی افضال فرنب یعنو ربر کر دا عزمت دے دی افضال فرنب یعنو ربر کر دا عزمت دے پیغمبر آخر زمان زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما ربر کرن ور مقام دے ورس پر لدین اسلام دے پا قرآن پر نازل شوی نبوات پر دا تمام دے ملائک پا اسمان کی پریویل درد سلام دے ملائک پا اسمان کی پریویل درد سلام دے نزوال رب تگران دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما رب رکھڑی دیدار وی کش ملنگی دا مزار وی مدینہ کی اسی دلی کلی والد شکولی یار وی لعجام چی وی لیری دیار چان کی خوار و زار وی لعجام چی وی لیری دیار چان کی خوار و زار وی زم سعادت دزل درمان دی زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران دے زیدیر ارمان لرما مدینہ کی می جانان دے زیدیر ارمان لرما ترپل زان روان دے گران